राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये अगर ये जस जा के परमात्मा है और वो सर्वोपरि है तो भक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे बहुत भाई बहनों के जैसे हो कि रुपया बड़ी चीज है तो लोभ पैदा हो ही जाता है, संग्रह करने की लेने की इच्छा हो जाती है। ये समझ लेते हैं कि रुपये में सब चीज मिलती है, तो ऐसी बात आ जाने से रुपया में आकर्षण हो जाता है। तो सभी चीज पैसों से नहीं मिलती है, भगवान के यहाँ सब चीज मिलती है। लोग परलोक आदि कोई चीज बाकी नहीं रहती, कोई वस्तु बाकी नहीं रहती, केवल भगवान के मान लेने से। तो ये बात अगर जस जाए तो हृदय में भक्ति जरूर हो जाए, पर बात कहने में तो करते हैं, मानते नहीं, भीतर से मानते। भीतर में बैठे एक रुपये ने तो काम चला, रुपये भगवान ने बिना क्या अटके, कोई काम अटके नहीं। खूब जीते मोर से, तो खास भगवान के माने की जरूरत है, स्वीकार करें कि भगवान है और वो सर्वोपरि है, तो उसमें आकर्षण क्यों नहीं होगा बताओ। ताजमहल के मार्ग में विश्वास हो जाए कि अपना उद्धार करना है, ये श्रेष्ठ बात है, तो उसमें वो लग ही जाएगा आदमी। ऐसे परमात्मा सर्वोपरि है तो उसमें लग जाएगा, एकदम सच्ची बात है। नहीं लगता है तो कह देता है, केवल मानता नहीं है। एक बात याद आ गई, अभी एक माई ने कहा कि हमारे दूर से दर्शन नहीं होते, तो मैंने कहा मैं सूरज भगवान के दर्शन कर लू, वो दूर से हो जाएंगे। तो सूरज के नहीं, आपका दर्शन करना हूं, आप हम तो अवतार ही मानते हैं, तो अवतारी मानते तो मेरी जबान मान लो। मेरे को अवतारी मान लिया, जबान को मानते नहीं, ये किस भाव पड़ता पता नहीं लगा। मैं तो मैं कहता हूँ सूरज भगवान दर्शन कर लो, तो सूरज भगवान कुछ भी न हो तो भी मेरी जबान का तो कुछ आदर होना चाहिए ना, कुछ नहीं। अपनी मनरी मुख्यता है, जो किसी को कोई आदमी बड़ा समझेगा तो उसकी बात का आदर होगा, मेरी जची हुई बात है। परंतु एक मेरे पर असर हो रहा है कि ये जो धन के लिए काम के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर रहे हैं, ये इतनी बैठ की भीतर जो महात्मा संतों से भगवान से सबसे ही झूठ कपट करके ही कल्याण कर रहे हैं, ऐसी बात बैठ गई, असर पड़ता है मेरे पर। क्या बात है भाई, लोग ध्यान क्यों नहीं देते? ध्यान देते हैं, मैं कहता हूं झूठ कपट से ही सिद्धि होती है। ये झूठ देवता, ये कपट देवता, हे विश्वास विराट देवता हमारा भला कर दो, ये दशा हो रही, ये इष्ट देव हो रहा है। बड़ा मन है आपको मानते हैं तो भाई बड़ा मानते तो जबान मानते, ऐसी दशा हो रही है, विचित्र बात है। धोखा देने को तैयार, हमारे घर चलो, अरे के पास में हाँ करेंगे, करो कीर्तन करो संध्या घंटा पर करेंगे, अरे करते हैं नहीं, ये जचे हुए कि झूठ कपट से ही होता है, जो कुछ होता है। अरे भाई झूठ कपट से नहीं होता है, सरलता से स्वीकार करने से होता है। तो मेरे पर ऐसा असर पड़ता है, आप कृपा करो कृपानाथ मेरे ऐसा बुरा असर ना पड़े। आज लोगों में क्या विलक्षणता हो गई है, धोखा देना, झूठ कपट करना, भोगों में लगना, हिंसा करना, हत्या करना, पाप करना, स्वाभाविक मलनता है, स्वाभाविक। धर्म की बात है, भगवान की बात है, परलोक की बात है, इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं है। अरे इसमें वो झूठ कपट लगाएंगे, बेईमानी लगाएंगे, उससे काम हो जाएगा, या स्थूल बात पर ही आग्रह सब, क्रिया और पदार्थ ये मुख्य हो रहा है, पदार्थ है ये मुख्य हो रहा है। और ये सब माया का कार्य है, ये नष्ट होने वाले है, रहने वाली चीज नहीं है, तो रहने वाली क्या चीज है पता ही नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, मैंने संतों की बात देखी है, कुछ सुनी है, तो वो देखता हूं तो बिल्कुल अंधेरा दिखता है। इन लोगों को आश्चर्य आता है कि कह जैसे ही कर ले भैया कैसे बात हो रही, और कह दिया कर ले कैसे कर ले, इन लोगों को आश्चर्य आता है। कहे कुछ करे कुछ, ये बात स्वाभाविक हो रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, गीता रामायण उपनिषद वेद आदि की बात मानो, आप उससे बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। हम जो थोड़ी थोड़ी मानते हैं, थोड़ी थोड़ी, उससे लाभ होता है। अगर ठीक माने तो कितना लाभ हो जाए, ऐसा अंदाजन आता है। देखता हूं थोड़ी थोड़ी मानने वालों को भी लाभ देता है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन करते हैं उसे कुछ फर्क पड़ता है, ये अनुभव हरेक को नहीं होता। विश्वास से करते तो रहते हैं, पर भजन करने से, सत्संग करने से असर पड़ता है, ऐसा हरेक को विश्वास नहीं होता। मेरे तो ऐसा थोड़ा होता है, और मैं देखता भी हूँ सत्संग करने वालों में औरों की अपेक्षा फर्क दिखता है, मेरे को ये दिखता है। अगर उतना ही ना दिख है तो मेरी तो हिम्मत टूट गया, पर आप लोगों की कृपा से कुछ हिम्मत बनी हुई है, फर्क पड़ता है कुछ। पर आप थोड़ी सी तेजी से काम करो तो आपका, मेरा, दुनिया का बड़ा भला हो जाए, बहुत लाभ हो जाए। ठीक सच्चाई पर रहो, मैंने कहा है फिर कहता हूं, गीता के देखने से, पढ़ने से, फिर व्याख्यान करने से और लिखने से असर पड़ा मेरे पर। तीसरा अध्याय लिखा रहे थे तो असर पड़ा कि मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए कोई नया काम करने की टेंशन मात्र जरूरत नहीं है। जो आप जिस स्थान में है उसी स्थान में ईमानदारी से, ठीक तरह से न्याय के रास्ते में चलते रहो, कल्याण हो जाएगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। अनेन प्रश्विष्यद्वमेषोस्तुष्ट कामधुक्। आप लोग ध्यान देकर सुने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, तो मनुष्यों की रचना की, देवताओं की रक्षा की, असुरों की, पशु पक्षी आदि सबकी रचना की, परंतु देवताओं को और मनुष्यों को कहा, जिसमें मनुष्यों के लिए विशेष कहा, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, कर्तव्य के सहित तुम्हारे ये कर्तव्य है, ब्राह्मणों का ये है, क्षत्रियों का ये है, वेश्यों का ये है, शूद्रों का ये है, स्त्रियों का ये है, बालकों का ये है, बूढ़ों का ये है, साधु संन्यासियों है, ब्रह्मचारियों का ये ऐसे अपना अपना कर्तव्य। तो यज्ञ के अर्थ कई तरह से करते हैं, मैंने अर्थ यही किया यज्ञ ना कर्तव्य करो, इसके अंतर यज्ञ होम दान सब आ जाते हैं। गीता में पांच बात बताई है, तीन बात विशेष यज्ञ दान तप, ये विशेष आ जाती है वेदेश यज्ञ तपस्या, उसमें एक वेद आ गया चार हो जाएंगे, एक क्रिया भी रुक गई पांच आएगा, पांच के साथ अर्घ नहीं हमारे दृष्टि में। गीता जानने वाले याद रखे भाई मेरे को पांच याद है, न वेद क्या ध्यय नहीं न क्रिया भी न तप रुक गई, यज्ञ दान तप वेद और क्रिया, इतने मेरे समझ में आया है और याद रखना फिर कह देना। तो ये बताइए इन सब का अंतर्गत यज्ञ में है, यज्ञ में दिव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सब, तो तपो यज्ञ दिव्य दान यज्ञ ये सब यज्ञ में आ गया। यज्ञ शब्द इतना व्यापक है जो यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत वेद सब यज्ञ शब्द के अंदर आ जाए। तो मनुष्यों को उनका कर्तव्य बता करके और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, उसमें एक कथा याद आ गई, उपनिषदों में कथा आती है जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो मनुष्यों की रचना की, देवताओं की रचना की और असुरों की रचना की, तीनों की रचना की कर्तव्य सहित। तो देवता जाकर बोले कि महाराज हम क्या करें, उपदेश दो। तो उपदेश दो दो दो दो चले गए। मनुष्य आए कि महाराज हमारे को उपदेश मिले क्या करें, आपने रचना कर दी करें क्या, कहते दो। असुर आए राक्षस आए कि महाराज हमारे लिए कर्तव्य कहते दो। उनको पूछा समझ गए ना, समझ गए। देवताओं को द कहने का मतलब है दमन करो, भोगों में मतलब हो रात दिन, क्यों देव योनि सुख भोगने के लिए ही मिलती है, दुख भोगने के लिए नरक है और सुख भोगने के लिए स्वर्ग है। तो दमन इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों प्रश्न करो, रात दिन भोगों में मतलब हो। मनुष्यों को कहा, मनुष्य ने कहा दो, तो समझ गए हाँ समझिए, मतलब कि संग्रह करने की रुचि ज्यादा है, हर एक मनुष्य संग्रह कर ले, हम भी कर लेते हैं, पुस्तक ले लो ये वो ले लो ये ले लो, एक एक आदत है। तो कहा कि मन दान करो, पूरा इकट्ठा मत करो, दान करो, द का अर्थ ये हुआ दान करो, मानो क्यों खेचो मत दो, देना है चेतनता है, लेना है ये जड़ता है, ये पतन करने वाली चीज है। बता दिया राक्षसों से पूछा गया तुम समझ गए कहा क्या, द मन दया रखो, खा जाते हो मार जाते हो पत्थर दया, तो दम दान दया ये तीन बात उपदेश दिया और कहा देखो हम याद करा देंगे, ये याद है उस तीनों के लिए, मनुष्यों के लिए दान, देवताओं के लिए दमन मन इंद्रियों को वश में करना और राक्षसों के लिए दया। तो मनुष्य प्राय करके वर्षा की तरफ देखते हैं, वर्षा होने से सब चीज पैदा होती है, तो कहते वर्षा में गर्दन द द द द द द द द द होगी, तो याद आने लगे यही उपदेश है ये, तुम प्यासे मरते हो भूखा मरते हो इसके लिए जल की जरूरत है, तो बदल है ये द द द द द करेंगे, उसे समझ जाना कि ये उपदेश है, ऐन उपदेश दिया, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा को रचना करके और बताई बात, तो क्या बताया कि देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वा। यहाँ यज्ञ आदि ऐसा यज्ञ पूर्व दसवें श्लोक में आया है, तो देवताओं को आप वृद्धि को तो देवता तुम्हें बढ़ावे, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ध्यान देकर सुनना अपने को, ब्रह्मा जी का उपदेश, ब्रह्मा आदि में सबसे रचना करे ब्रह्मा जी का, तो तुम दूसरों का हित करो। देवान भावयता देना, ये यज्ञ है इसके द्वारा देवताओं को पूजन करो, और ते देवा भावयंता, देवता तुम्हारी प्रशंसा करे। परस्परम भावयंता, परस्पर सेवा करते हुए परम श्रेया, परम कल्याण हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, परम कल्याण कहते हैं, भगवत दर्शन कहते हैं, भगवत प्रेम कहते हैं, वो परम कल्याण हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो मैंने एक दिन बात बताई थी कि भोजन रख दिया पास में, दो आदमी बैठे हैं और हाथ बांध दिया और लकड़ी बांध दिया, तो ये हाथों नहीं खाओ कैसे, तो वो तो उसको खिला दे, वो उसको खिला दे, दोनों को पेट भर गया। ये मैंने दृष्टांत दिया था। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे साधु बन गए तो साधु को ये विचार करना चाहिए कि दुनिया मात्र की सेवा मेरे द्वारा कैसे हो, मात्र प्राणी की सेवा कैसे बने। तो गृहस्थ बने, गृहस्थ की भी ये बात है, सबकी सेवा मेरे कैसे बने। किसी पद पर आप नियुक्त हो गए, उसमें ये भाव आना चाहिए कि मेरे द्वारा सबका भला कैसे हो। इसी तरह से गृहस्थ में रहते हुए हाथ जोड़ कहता हूं, आप अपने द्वारा घर वालों को सुख कैसे हो, जितने घर में सदस्य है मेरे द्वारा सबको सुख कैसे हो। काम धंधा मैं करूं, चीज वस्तु आप लो, आराम दूसरों लो, खर्चा परिश्रम मैं करूं, सबको सबका कल्याण कैसे हो। एक एक सदस्य अगर इस उदाहरण कर तो घर सुखी हो जाएगा, बिल्कुल सुखी हो जाएगा, करके देख लेना। कहते सब तो मानते नहीं, आप घर में 10 आदमी हैं और मेरी सत्संग 2-3 आदमी ने सुनी, तो 2-3 आदमी संग कर दो, घर वालों को सुख सुख कैसे हो, बच्चों को भी सुख हो, हमारे समाज वालों को सुख हो, बड़े बूढ़ों को भी सुख हो, आराम हो, इनका भला हो, इनको कोई परिश्रम न मिले, इनको सबको आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले। मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, वो अनुचितता है तो वो करना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कोई सेवा चाहे ना, ये हमें करना नहीं है। शास्त्र की आज्ञा और दूसरा बल हमारे में करने की योग्यता है, अगर हम नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, तो उसलिए हाथ जोड़ लें कि मेरी शक्ति नहीं है, क्या करूं। जैसे स्त्री कहती हमें तो रेशमी साड़ी लो बनारस की, कहते भाई मेरे पास पैसे इतने नहीं है, माफी मांग लो। हमारे पास जितने पैसे हैं उनमें स्त्री के लिए अपनी अपेक्षा बढ़िया कपड़ा दे दो, अपनी अपेक्षा बढ़िया भोजन दे दो, अपने उसे बढ़िया स्थान दे दो, अपनी अपेक्षा उनको अच्छा दे दो। स्त्रियों की यह है कि अपनी अपेक्षा पति को ज्यादा दे दे, पुत्र को, घर वालों को, ऐसे। अब अधिक हम कर नहीं सकते तो मांग पूरी नहीं करते, हाथ जोड़ लें। तो चीज वस्तु देनार खटकर काम कर दे, दो है सेवा, सेवा करने दो बात है, एक तो उनका काम धंधा कर दे, चाकरी कर दे, सेवा कर दे, एक चीज वस्तु दे दे, भोजन करा दे, जल पा दे, स्नान करा दे, कपड़ा धो दे, मकान साफ कर दे, सेवा। तो ऐसे परस्परम भाव यंत्र केवल दूसरों की सेवा करने से परम कल्याण हो जाएगा। और इच्छा कुछ नहीं रखे कि ये भी सेवा करे, ये नहीं रखे, ये मेरे को भला कहे, ये भी ना रखे, वाह वकार प्रश्न ये भी नहीं, अपने कुछ नहीं चाहे, केवल उनकी सेवा करे तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की सेवा करे, और वे करे कि न करे, वे माने कि न माने, वे आदर करते हैं निरादर करते हैं, इस बात की तरफ न देखे, किंतु अपनी तरफ से मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, सबको कैसे सुख पहुंचा सकता हूँ अपनी शक्ति से। तो ब्राह्मण ऐसे चारों, ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, किस रीति से मैं सेवा कर सकता हूँ, जो कर सकते उस उपासना रखे, बिल्कुल ठीक करे। ऐसे ही वेश, ऐसे ही शूद्र, जिस जाति का है उस जाति के, इस जाति के द्वारा सबकी सेवा कैसे की जाए, तो ये सेवा करे, कल्याण हो जाएगा। अपने कुछ नहीं चाहे, तुझे कुछ नहीं चाहे कैसे करे? अरे भाई, तुम्हारी सेवा ले ली, स्वीकार कर लिया, इससे बड़े और क्या चाहते? जैसे कोई संत महात्मा है, त्यागी विरक्त है, वे आप गरीबी स्वीकार कर लीजिए, कोई सेवा कम करी है, कृपा हो गई। ऐसे आपकी सेवा स्वीकार कर ली, मेरे को तो सब इनाम मिल गया, सब बात मिल गई, बहुत बढ़िया, सेवा स्वीकार कर ली बस। और अब क्या चाहे, इसका फल क्या चाहे? ऐसे सेवा ले ले तो उनकी कृपा समझ ली, उनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी उदारता है, तो मेरी सेवा स्वीकार कर ली। और क्या, और कुछ नहीं चाहते हैं, सेवा स्वीकार न करें तो हम क्या करें बताओ? हमारे हाथ में वो जप कर ले, कीर्तन कर ले, पर सेवा स्वीकार नहीं करें क्या करें? हमारे बस की बात नहीं है, सेवा स्वीकार करना उनका काम है, उन्होंने सेवा स्वीकार कर ली है, बड़ी भारी कृपा कर दी हमारे पर, वो इसके सिवाय और कुछ नहीं। मानक बड़ाई वाह वाक नामक प्रशंसा आरामक वस्तु कुछ नहीं, हमारा सेवा बन जाए, ऐसे करो तो कल्याण हो जाएगा। चारों वर्णों की सेवा करें, चारों आश्रमों की, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सब की, स्वस्व कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नर, स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करें। मैंने बताया था, ये तो कर्म होता है, एक सेवा होती है, एक पूजन होता है, तो अपने कर्मों से पूजन करें। जैसे पूजन में पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, धूप करते हैं, दीप करते हैं, भोजन भोग लगाते हैं, इस तरह से पूजन करें, पूजन बुद्धि से सेवा करें, उसका पूजा है ये। मात्र कर्म जितना करते हैं, अगर आप कृपा कर दें कि ये भगवान है, संसार सब सब जगह ईश्वर रूप है, पुस्तक में लिखा है, सब जगह ईश्वर रूप है, इनकी सेवा करें हर समय में, अगर सबको सुख कैसे पहुंचे, मन से ही करे, कुछ नहीं करे, बीमार पड़ा हुआ भी भीतर में पड़ा कर, सबके भवन सब सुख हो जाए, सबके आराम हो जाए, सबके आनंद हो जाए, सबके भगत बन जाए, सभी भगवान को प्राप्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, मात्र जीव का कल्याण हो जाए, कितनी सुगम बात है। बीमार भी कर सकता है, स्वस्थ है तो खर शरीर खटकर करे, पैसा है तो पैसा देकर करे, वस्तु है तो वस्तु देकर करे, तो सबका कल्याण हो जाएगा। चारों ही वर्ण, चारों ही आश्रम ऐसे करे, दुनिया मात्र का कल्याण हो जाएगा। और हमारी ये पहले रीत थी, यहां जैसे खेती करने वालों का अनाज पैदा हुआ, और बाड़ी करने वालों के साग पैदा हुआ, तो अनाज लेकर के साग ले आए, वो साग देकर अनाज ले आए, दोनों की साग रोटी बन गई। ऐसे ही अनाज देकर के तेल ले आए, अनाज देकर के घी ले आए, अनाज देकर मसाला ले आए, अनाज देकर कपड़ा ले आए, अपने साग देकर वो चीज ले आए, जो अपने उसी द्वारा वह देकर ले लिया, तो सबका काम ठीक होता था। ये सिक्का इतना नहीं था, आजकल सिक्का हो गया, ये व्यवहार करने के लिए भैया अब सक्कम आ गया, लोग लोभ में अगर गिनती आ गई, अब गिनती ज्यादा हो जाए रुपया वो बड़ा ख्याल नहीं करते हैं। रुपयों के कारण से आप बड़े हुए हैं, तो आप तो छोटे ही हुए ना, रुपयों के बिना आप छोटे थे, और रुपये होने से बड़ी पार्टी हो गई, तो आपकी इज्जत हुई है रुपयों की इज्जत, आपकी कीमत कुछ नहीं, कीमत रुपयों की, रुपयों का तो हाथ का मैल, हाथ के मैल के दास हो गए आप, तो आपकी फजीती हुई है, तो मानते इज्जत, ज्यादा रुपया हो ज्यादा बड़ा। पानी में उतरे कोई मतलब शेर भर पत्थर पड़ा है, कि मैं 5 शेर का बांधूंगा, मैं 10 शेर का बांधूंगा, तो जल्दी डूबेगा भाई, ऐसे मारे रुपया ज्यादा हो गया, मैं बड़ा हो गया, तो जल्दी जब को बोल रहे ठीक जल्दी डूब रही, इनमें इज्जत समझे। बेईमानी करे, दूसरों के पंथ ही आता था, वो अपने इकट्ठा कर लिया, क्यों वस्तु पैदा होती है वो सबके लिए होती है, तो बांट खावना बैगुंठ जावना तो दूसरों को दिक्कत लेनी चाहिए। यार अपने अपने इकट्ठा करता चला जाए, यक्ष वित्त तो पता क्या था, शास्त्र बात है यक्ष वित्त है, यश कुबेर है वो देवताओं का खजांची है, धन इकट्ठा इकट्ठा करता है, तो यक्ष राक्षस है वो इकट्ठा करते हैं। पहले जमाने में महाभारत में कथा आती है, धन मिला नहीं राक्षसों को मिला, महाराज वो ऋषि थे नाम याद आ रहा है प्रसिद्ध ऋषि अगस्त अगस्त बता रहे हैं अगस्त, तो अगस्त ऋषि थे, तो अगस्त ऋषि थे वे कथा आती है, तो अगस्त ऋषि बड़े संयम से रहते थे, जितना कंदमूल फल जो मिला निर्वाह करते थे, वास्तव में ब्राह्मणों के लिए संग्रह करने का निषेध किया है, साधुओं के लिए भी संग्रह करना निषेध किया है, साधुओं के लिए यहां तक कहा है कि साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तो तिरन तारे और को यूं कह दास कबीर, कल पानी पिएंगे आज रख लो कबर लोगे तो भी ठीक नहीं, सूर सागर में है ना अपने, मेरे देखी हुई बात है सुनी हुई ज्यादा है, सुबह शाम रात्रि होती तो सब मटके बंद जा बंद, रात भर कोई नहीं, अपनी तुम्हें में कोई ले लो फिर रजल नहीं दीवा नहीं एकांत बड़े रहो, और जल जल लाना हो तो नीचे बावड़ी खरबूजा बावड़ी से ले आओ, और वो वहां से ही भरते थे, कहते कुंड और बना देगा नहीं साधु वाल से बन जाएगा, यहां जलाशय नहीं बनाना है, ये बात सूर सागर की, रात्रि में कोई माई नहीं रह सकती, वो अभी तक वही है, अभी तो वही है, मन साधु में ऐसी बात थी जल नहीं जाना, अपने बत्ती नहीं करना रसोई नहीं बनाना, फिर आग्रह हुआ तो एक भंडार नारे नीचे रसोई वहां भंडार आ जाए, मेरी देखी हुई बात है छाप आती थी, छाप कहते हैं उसको, एक बड़ी टोकरी उसमें फुलका साग ये सब आता था, वो आकर के समय पर संतों को भोजन करा दिया फिर चले गए, साधु बाबा बैठे मौज से भजन करो, कोई काम ना धंधा नहीं, जल लाना हो तो नीचे वहां से लाओ और भजन करो, ऐसी थी परमंश थे वो, तो कपड़ा ही नहीं लगते खुद भी, कोई खिला दो तो खा दी, ये छतरी है ना जो सूर सागर सूर सिंह जी ने बनाया, तो उनके किनारे पर सुबह के लिए ये छतरी बनाई, सूर सागर की ये छतरी है जिसमें सब मुख्य होता है, अब सफेद वर्दी पर सफेद छतरी, सामने पर्वत पर छतरी है, ऐसी शोभा की छतरी थी, उस छतरी में आगे बैठ गए संत, वे बाहर गए तो एक मकान बना दिया, फिर आए नहीं है मकान में नहीं आए कि मकान बन गया हमने जा रहे, फिर बहुत प्रार्थना करी तब तो आए, तो इस तरह रहते थे, रात्रि को जल के संग्रह नहीं है, कल भारी जी गए संग्रह रख लो लाओ जल पियो स्नान करो, तो ये साधुओं के लिए थे, गृहस्थ में भी ब्राह्मणों के लिए कुंभिधान कहते हैं उनको, मानो घड़े में धान रहे, अब घड़ा छोटा घड़े में किताब मारे कौन उतनी बाजी रख लो, इतनी अधिक नहीं और कहीं तो रखते ही नहीं कल के लिए, एक पंडित जी कथा सुनी, आप थोड़ा धीरे रखना भाई पीछे विषय वो कहूंगा याद आ जाएगा तो भूल जाएगी, तो जयराम जी की एक ब्राह्मण देवता थे, एक राजा के राज्य में रहते थे, तो वे क्या करते आज दिन जितना तले उतनी चीज ले लेते और कुछ लेते नहीं थे, तो राजा ने विचार किया दूसरे राजा पर चढ़ाई की, कहते उस पर विजय करनी है, कारण क्या कि उसे खजाना बहुत है रुपये बहुत है, तो उस विजय करे तो हमारा धन मिल जाए, ऐसा विचार करके और मूर्त निकाल रवाना हुई फौज, तो वे पंडित जी क्या करते थे कि दिन में जो कुछ मिला खा लिया शाम को कुछ नहीं, कल दिन के लिए कुछ नहीं रखते थे, तो राजा को देखा कि आज वे चढ़ाई कर रहे हैं, इधर के लोग मरेंगे उधर के लोग मरेंगे और धन छोड़कर मरेंगे, उस धन के लिए इतनी आफत हो गई और अंत में छोड़कर ही मरेंगे, मैं कह रहा हूं साधु के भी फूटी लंगोटी रहेगी, फूटी तुम भी हो तो तुम भी बाकी रहेगी, निर्वाह की चीज बाकी रहती मरता है पहले चिंता करता है निर्वाह की, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली रोटी देगी राम जी दोपहर पहली राम तो देंगे भी, हम क्यों संग्रह करें, संग्रह करनी रीति। अंत में छोड़कर मरते हैं धनी लखपति करपति सभा त्यागी तपस्वी बिल्कुल त्यागी, लंगोटी तो लंगोटी छोड़कर मरेंगे, नहीं तो शरीर को छोड़कर ही मरेंगे, कुछ नहीं होता, शरीर तो बाकी रहेगा ही, तो चीज तो बाकी रहेगी पर विश्वास नहीं है। हाय हाय हाय डाकी चलो है डाकी चलो खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ, इसी से पत्थर होता है, इस वजह से महाराज दुर्दशा हो रही है। तो ऐसे साधुओं की ग्रस्त होगी जिसमें ब्राह्मणों के ऊपर त्याग भी था, केवल त्याग अपने कुछ नहीं लेना है। तो अगस्त्य ऋषि मुनि के यहाँ कई स्त्रियां आ गई, तो स्त्रियों का संग मिला तो देखा उनके ग्यारह कपड़ा बढ़िया, तो अपन पतिदेव से कहा कि महाराज मेरे भी कुछ गहना होना चाहिए, बड़े बड़े राजा लोग आपके पगों पड़ते हैं, रानियों के कैसा गहना है, और मेरे को माने गुरु विश्व आपकी प्रजा की तरह शिष्य है, ठीक है। फिर अगस्त ऋषि गए साहब राजा के पास, कहते क्या है कि महाराज हमारी स्त्री का कुसंग हो गया, स्त्री के वो कहते सोना का गहना तो आपने, तो उन्हें खतपाना सामने रह लिया, ये आया है और ये बे हमारा, इसमें देखो तो बच्चे कुछ नहीं, तो फिर दूसरे राजा के पास चलूंगा, तो वो राजा के मैं भी चलूंगा, आप जाते हो मैं भी साथ चलूंगा, भाई हमारे पास नहीं है इस वजह तुम्हारे पास आए हैं। ऐसे कई राजाओं के पास गए, वो खर्चा करो बार आए हो थे बता दिया सब बरोबर। पीछे एक ऋषि एक राक्षस था उसके पास सोना मिला, वो सोना लाया, फिर कहते वो गहरा बना ले, उसने कहा कि वो गहरा मेरे बना नहीं है, वो कुसंग का असर मिट गया, तो गहरा नहीं बना, पीछे पास देख रहा है भाई हम नहीं रहेंगे। ऐसी एक बात दूसरी याद आ गई, ऐसी बात चक्वे बहन एक राजा हुआ, चक्वे बहन राजा था, तो अपने राजा और रानी दोनों मिलकर खेती करते थे, राज्य करते थे पर खेती करते, खेती में जो पैदा होती उसी से राजा और रानी अपना निर्वाह करते, राज्य की संपत्ति सब इकट्ठी करते प्रजा के लिए लगा देते, कहाँ जरूरत है प्रजा को वो लगा देते, अपने ऐसे ही करते। तो एक दिन राज्य प्रजा की रानियां आ गई, सिठानियां बड़ी बड़ी आई, ऐसा पगा पड़ी आप हमारे मालिक हो, अरे खदर का तो कपड़ा और गहरा है ही नहीं, थोड़ा सा बस सुहागना चिंदा भर ये लगा दे उस लगा जाइए। तो फिर अपने पति से कहा कि महाराज आपकी प्रजा की स्त्रियों में ऐसा ऐसा गहना, अरे आप सबके राजा हो और हमारे गहना ही नहीं, तो ठीक है करा देंगे, अपने तो भाई खेती करते हैं उसमें कपड़ा और अन्य ये इतना अपना निर्भर तो है, दोनों मिलकर खेती करते हैं तो ज्यादा है जी नव घास है, और तुम कहते ठीक है। तो एक आदमी को भेजा कि तुम रावण के पास जाओ और रावण से जाकर कहो कि चक्रवर्ती राजा ने तुम्हारे से कर मांगा है, कर देना पड़ेगा, जाओ। तो चला गया, जाकर वो रावण में पूछे कौन है कैसा आया हमारा चक्रवर्ती राजा का एक आदमी आया, वाला बोलो बोलो कैसे आए कैसे कैसे आया, उसे देखो आपसे कर मांगा है, राजा ने कहा है कि रावण को कर दे वो हमारे हमेशा जोर से, देखो अकल गई है, राजा रावण से भी कर मांगते हैं ना, कोई साधारण आदमी कर ना हो सका, कर किस बात का कि तुम हमारे देश में रहते हो पर कर लगाते कर देना पड़ेगा, मैं नहीं देता जाओ पटना से। जब रात्रि में गए तो मंदोदरी से हम कहने लगे कि देख भाई आज बात क्या है विलक्षण है, चक्रवर्ती का राजा आया वह राजा का आदमी वो कहते कर देना चाहिए, हम अकल नहीं है रावण कर दे, मंदोदरी को कर दिया कि नहीं आपने तू पागल हो गई, रावण कर देता किसी को नहीं दिया, कि ये ठीक नहीं है कर दे देना चाहिए, पतिव्रता थी वो मंदोदरी कर देना चाहिए, तेरी भी अकल निकल गई कुछ नहीं समझ भी नहीं कहूँ। तो वो जल्दी जाने लगे आप ठहरो थोड़ा सा ठहर जाओ, तो बाहर बैल के ऊपर बाहर छत्र के ऊपर कबूतरों को दाड़ डाल दी थी, तो वो कबूतरी आती है, गैरी आती है, ऐसी गैरिया कबूतर सब सुनते थे पक्षी वो दादा। और कहा देखो आप सामने हो ना, कह महाराजा लंकापति रावण की सौगंध है, आप दाना सूगा तो खुद बंद नहीं हो, वो ऐसी चूट जाए। देखो आपका प्रभाव ये पागल है, ये कुछ समझता है जानवर है, ये पुरुष बताते हैं मेरे को। तो अब ठहरो कि महाराजा चक्र बहन की सौगंध है, दाना सूगा तो सब हो गई। एक कमेटी ने वो दाना सूगा पट सिर कट गया उसका। ये क्या है कि ये बोली थी कि सुना नहीं इसने, इसने सुनी नहीं, इस बात फिर कट गया, जो लोग सब बंद हो गए। कि तेरा जादू में कोई, मैं नहीं मानता इस बात को। महाराज चक्रवर्ती के राजा को कर देना चाहिए, बड़ा संयमी है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा भगवत भक्त है, कर देना चाहिए। सभा में गया हंसता है, देखो रानी भी कर देना चाहिए। राजा फिर आया वो आदमी कि महाराज कर देते हो कि नहीं, साफ कहो नहीं तो भाई मैं जाऊं। जब जहां से कर देता है रावण से कर देता है किसी कोई, कैसी बात करते हैं, रावण तो कर लेता है ऋषि मुनियों से ले लेता है। तो वो गया समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जा करके और रेता था ना, समुद्र का पानी ले रेत ले करके बनाया उसने मकान। आप लोगों ने देखा हो तो हम लोग तो खेलते थे भाई, बचपन में खेल की बात है, बालू ले पर बोल बालू को बूंदो बूंदो पड़ती है, उसे मकान बना दो, दरवाजा बना दो, ऐसे उसने लंका बनाई बालू की। तो लंका बनाई जैसे लंका है वैसा नक्शा ठीक तरह से बनाया। और रावण के पास गए कि कर देते हो, पागल हुआ है, बार बार आता है, निकले यहां से तो कृपा करो मेरे साथ चलो थोड़ा सा। तो चलो रावण को भय नहीं था, साथ में चलो, मैं क्या करेगा ये, मेरा क्या विचार चलता है, साथ में चलो। और गए समुद्र के किनारे, देखो ये नक्शा बनाया है मैंने, ये सही है ना, लंका कशी का नक्शा बन गया ना, ये परकोटा है, ये बुर्ज है, ये बीच में घर है, ये सब क्या अच्छा बड़ा तो अच्छा बनाया, ठीक है। अब आप कर देते हो कि नहीं, कैसे पागल कहेंगे कर देने की क्या बात है। तो एक तरफ से कहा लंका उधर ये दुर्या दूर वो लंका वो भाग दुर्गे सब घर पर कोटा सब सफा हो गया। अब कर देते उन्हें एक मारू हाथ और एक कर चुप रहा हल्ला मत कर कुछ कहना नहीं कह लेते थोड़े हमारे तो मान लो कर चाहिए करने में होने क्या मतलब है सीधा हो गया और तो एक हाथ लग इतने में सब सफा तो क्या से दे रहे सोना दे दिया। अब लंका में सोने की क्या कमी थी, सोना दे दिया वो चला गया। तो 5-7 दिन लग गए उसको जाने में, वो लगा करके और राजा के पास कृषक को मैंने कहा साहब ये कर लाया हूं मैं रावण के यहां से लाया हूं। जाकर रानी को कहा कि ये कहना है अब ये सोना तुम्हारी मर्जी है उसने कहना बनाओ। कहते कहां से लाए कि रावण के यहां से कर लाए, प्रजा के तो कर देती सदा ही उनकी क्या मांग है उनसे क्या लें, उनको देते हैं लेते हैं सब काम चलता ही है। हमसे समझा कि किसके पास धन है तो धन रावण के पास है तो रावण से कर मांगा वहां से लाए हो, कैसे लाए किसने लाए तो ये स्त्री से रावण से कर लिया था तुम बनाओगे। ओके मेरे गहना आप हो, आप ही गहना हो, इनसे बनकर आपके पीछे है गहना, गहनों के पीछे आप नहीं हो, इस वक्त आप मेरे हो, यही मेरा सौभाग्य है, मेरे गहना नहीं बनाता है। तो जब राज रावण दिया पैसा कि नहीं यार अब स्वीकार नहीं तुम्हारा क्या दिया पैसा ले लो ले जाकर ले सर महाराज ने स्वीकार दे दिया तुम्हारा। तो वास्तव में त्यागी होते हैं उनकी गर्ज नहीं होती है, और दरिद्रता होती है तो वहां गर्ज होती है। दरिद्रता का क्या लक्षण, दरिद्रता के लक्षण बताओ, संतों से मिली हुई पड़ी हुई बात बताता हूं। दरिद्रता का लक्षण यह है कि फिर मिले फिर और मिले धन मिले धन मिले, ये तो है इच्छा, और आवश्यकता है वो भी पूर्ति होती नहीं। धन मिले संग्रह के तो और मिल जाए ये इच्छा रहती है, और आवश्यकता रहती है, अपनी आवश्यकता वाली चीज पूरी मिलती नहीं, बनाते हैं लाते हैं आवश्यकता पूरी करते हैं। ये दो बात होती है, वो दरिद्री है। जिनके और इच्छा नहीं है, और मिल जाए और मिल जाए, ये इच्छा ना हो, भोजन की भी और मिल जाए, बस भी और मिल जाए, मकान भी और मिल जाए, धन भी रुपये भी और मिल जाए, गहने भी और मिल जाए, और मिल जाए, एक तो ये है। और एक आवश्यक वस्तु भगत पर आवश्यकता रहती वस्तु नहीं मिलती, ये दरिद्री के लक्षण है। तो धनवान के लक्षण क्या है? ऐसा नहीं कि उसे लाखों करोड़ों रुपये और धनवान है। धनवान कौन है? धनवान वो है जिसकी इच्छा ही नहीं है लेने की, और आ जाइए इच्छा हृदय से ही उठ गई, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसमें चाहिए सो सहन प्रतिशा, बादशाह में बादशाह है, कुछ चाहिए ना उसमें चाहिए भाई, कुछ आवश्यकता का ना कोई जरूरत नहीं है, तो चाह ना भीतर से उठ जाए। और आवश्यकता पड़ती है तो चीज पहले आती है, आवश्यकता पीछे होती है। लोगों की आवश्यकता तो होती है, पूर्ति होती नहीं है, वो दरिद्री। और जिसके लोभ का त्याग कर दिया है ठीक हृदय से, और धन का संग्रह करने की इच्छा नहीं है, और मिले उसका दुरुपयोग करता नहीं है, उनको खराब नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता है, और मन में इच्छा नहीं है, उसकी आवश्यकता वो भी उससे पहले चीज आ जाएगी, चीज के बाद में आपसे हाँ जरूरत है भाई आ गई। कैसे? जैसे आप हम जन्मते हैं तो माँ के दूध पहले आ जाता है, बालक पीछे जन्मता है, दूध पहले आता है। तो भगवान का ये नियम है कि आवश्यकता वाली वस्तु पहले आएगी, पीछे आप जरूरत पड़ेगी तब काम ले लो। तो आवश्यकता वाली चीज पहले होती है पैदा, तो दूध पहले पैदा, ऐसा नहीं बालक जन्म गया अब दूध पैदा करो भाई, ऐसा नहीं होता, दूध पहले होता है। इस वास्ते बालक जन्मता है तब उसको गोबा दिया जाए, थन दिया जाए, तो उसमें समझदार लुगाई होती है, वो तो समझती है, तो उस दूध पहले वाला निकाल देती है, दो चार पांच दस दिन हो गया था उसको, वो दूध एक कढ़ाई वो ठस जाता है इधर से, तो वो अगर बालक को दे दिया जाए तो बालक के पचेगा नहीं, बालक बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। इस वास्ते पहले दूध निकाल देते हैं, वो निकाल करके पीछे बच्चे को देते हैं, वो फिर सूंघ लेता है अपना। तो निकालते क्यों है कि कई दिनों का वो करके वो गाढ़ा पड़ गया, वो पचा नहीं सकता बच्चा, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि दूध पहले आया और बच्चा पीछे आया। तो भगवान के यह नियम है कि आपके आवश्यकता होगी वो चीज पहले आएगी, पीछे आपकी आवश्यकता होगी। हमारी आवश्यकता आवश्यकता चीज मिलती नहीं, तंगी रहती है, तो भाई तुम दरिद्री हो, भीतर में तुम्हें लेने की इच्छा है। अगर दरिद्रता न रहती तो ये बात हो जाती, आपकी आवश्यकता तो पीछे होती, वस्तु पहले आती। ये बात एकदम सच्ची है, तमाशा नहीं, खेल नहीं है। भीतर में इच्छा न रखने से आवश्यकता पैदा होती है, पीछे वस्तु आती है पहले। आज आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं, पीछे भी नहीं आती है, पूर्ति होती नहीं। क्यों नहीं पूर्ति होती? ये तुम्हारे हृदय में लोभ है, खाऊं खाऊं कर रहे हो, विश्वास नहीं होता। तो दो लक्षण है ये, लोभ रहित आदमी वो धनी है, जिसे और मिल जाए तो इच्छा नहीं, और आवश्यकता से पहले वस्तु आ जाई जाती है। रिद्धि और सिद्धि जाकर हाजिर खड़ी है आगे, रिद्धि सिद्धि सब हाजिर तैयार है। भरत जी महाराज वनवास में गए राम जी से मिलने के लिए, वहां भरद्वाज ऋषि ने सब चीजें तैयार कर दी, बहुत चीजें तैयार कर दी। उसी ब्राह्मण बहुत आता है, बोले वह राज सिंहासन आया, राज सिंहासन भरत राजा है, तो भरत राजा के लिए वैसे ही सिंहासन होना चाहिए। तो सिंहासन भरत को गया, तुम्हारे लिए ये स्थान है, यहाँ राजगति बैठो, चवर है वो। तो भरत जी महाराज रात भर चवर पिलाते रहे, ये भगवान राम जी का सिंहासन है, सिंहासन भगवान का रात भर वाल्मीकि ब्राह्मण था, ये तुलसीदास बन गया सिद्धि सिद्धि सब दी। ऐसे हो गए देवता हुए, जितने साथी थे भूल गए घरों को, इतनी दिशा दिला दी। तो क्यों आ गई कि वो चाहते थे ही नहीं। अब राजा की राजा आ गए भरतराज, तो राजा के लिए अब चाहिए, तो चाहिए पहले पहले सब चीज पैदा होगी, चाहिए पीछे चीज अभी पहले आवश्यक चीज पैसे होगी। तो अगर हृदय में लोभ न हो तो चीज आपसे आ पाती, हमारा लोभ है वो चीज आती हुई को अटक देता है, वो आड़ लगा देता है, हमारे को मिले मिले इस इच्छा से आड़ लग जाती है। कहते हैं तो समझ में नहीं आती, समझ में ये आती है आप विचार करो, जो हृदय से त्यागी होते हैं उसको देने की इच्छा होती है। कहते हैं भगवान गांठ गिरे नहीं बांधते और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। कल के लिए गांठ बांध के नहीं रखते, जब मिले तब खा ले, भगवान पीछे रहते हैं। ऐसे ये लोग सब रहते हैं, उनके कोई जरूरत पड़े तो हमारे यहाँ भोजन कर ले, हमारा भोजन ले ले, हमारी चीज ले ले। देने वालों की इच्छा ज्यादा रहती है, जो त्यागी होता है उसके लिए हमारी रोटी ले ले, हमारा कपड़ा ले ले, हमारी चीज ले ले, कोई ना कोई स्वीकार कर ले। तो महाराज ने ले लिया तो हमने यहाँ लोए, हमारा काम हो गया। और लोग तो सफलता मानते हैं, रुपया मिलता है मिलने से, मन त्यागी ग्रहण कर ले तो भाग्य मानते हैं, हमारा भाग्य स्वीकार कर ले। इसे सिद्ध क्या हुआ, लोभ नहीं है। अच्छा हमारे साधुओं का था, हमारे साधुओं के हमने देखा है 10-15-20-50 साधु इकट्ठे हो जाए तो रसोई पर रसोई, भोजन के पर भोजन, मरा ले लो हमारा ले लो हमारा ले लो। हम साधु तो हमारे में पूरी नहीं, तो भी वेश मात्र होने से ये बात हमने देखी है, और त्याग होने पर भी बात ऐसी बात होती है, ये भी बात हमने सुनी है समझी है। तो जब भीतर से त्याग नहीं हो, साधु वेश मात्र देगा तो भी अंदर ही कमी नहीं। 10-15-20-50 साधु इकट्ठा हो जाए तो रसोई पर रसोई, रसोई पर रसोई, रसोई तो वे थोड़े मांगते हैं रसोई लाओ, रसोई बहुत होता है। तो त्याग होने पर ऐसी चीज है, तो वास्तव में लोभ रहित होने से दो बात होगी, एक तो मेरे को अमुक मिले अमुक मिले इच्छा नहीं होगी, और आवश्यकता पड़ेगी उस चीज पहले आएगी फिर आवश्यकता पूरी होगी। ये दो बात होगी लोभ रहित होने से, और लोभ रहित हो रहा है वही वही बात जिसके कुछ नहीं चाहिए, सोशाल परिशा को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जगह तृष्णा विशाल वो दरिद्री है। और श्रीमांस को यश समस्त तोषा, लक्ष्मीवान कौन है, कोपी नवंत खल भाग्यवंत, इच्छा नहीं समूह संतोष है, चाहिए बना खुद नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, भगवान मंदिर में लगे हैं और क्या है, और चाहिए नहीं। संतोषादरुत्तम शुक्रा, संतोष तल्यम नितिरस्ति नान्यत्, संतोष के सोन खजाना नहीं कोई भी, संतोष एवं पुरुष परम ध्यान, बड़ा खजाना है संतोष का, जो मिल गया उसे संतोष है, जो मिल गया बहुत बढ़िया मिल गया, घटिया मिल गया जैसा मिल गया निर्वाह करना है अपना, तो संतोष होने से ये बात है। तो धनवान कौन होता है कि जिसके धन का चिंतन नहीं होता, और आवश्यकता पड़ने से उससे पहले भोजन मिल जाता है, चीज मिल जाती है आवश्यक वाली, ये दो बात हो तो समझा के लोभ नहीं है, और दो चीज नहीं हो तो समझा के लोभ है मन में। लोभ वाले की दो बात होगी, चिंतन करेगा और बस वो चीज नहीं मिलेगी। तो जो चाहना है ये चाहना कि हमारे धन मिले हमारी वस्तु मिल जाए, तो धन का महत्व है मन में कि धन बड़ी भारी चीज है, तो धन के ये असर नहीं पड़ता। धन की लालसा होने से उस लालसा का धन पर असर नहीं पड़ता, इस वास्ते धन नहीं आता। और भगवान की लालसा हो जाओ, भगवान मिले और भगवान बिना रह नहीं सके तो भगवान की लालसा जागृत हो जाए, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तदयि। तो भगवान की इच्छा से भगवान जल्दी मिले कि रुपयों की इच्छा से भगवान मिले। एक कहानी और है थोड़ी सी कहते भाई, राजा थे एक राजा, तो शाम की भगत में राजा छत पर पहुंचे, 15-20-50 आदमी साथ में और छत पे ऊपर घूम रहे हैं, साफ आवाज या छत पर घूम रहे थे, पास में बाजार था तो बाजार में देखे बहुत लोग जा रहे थे, कोई बिक्री कर रहा था, कोई घोड़ा तांगी घोड़ा गाड़ी है, कोई तांगा है, कोई कुछ कैसे समझा, कोई कैसे कोई अंदर जा रहे हैं, आ रहा बड़ा लोग। उनमें राजा ने देखा एक साधु है जो मस्ती में जा रहा है, बाजार की तो देखते नहीं, दुकान तो देखता नहीं, किस दिन नहीं देखता, तो उस वहां से राजा देखने लगे तो बड़ी मस्ती से जा रहा है, किस दिन कोई धुन नहीं है, भाई देख ले जा रहा है। तो राजा ने कहा अभी उस साधु को लाओ, वो साधु जा रहा है उसको लाओ जल्दी लाओ जल्दी हाजिर करो जल्दी। तो रस्सा पड़े थे, रस्सा फेंका नीचे, रस्से रस्से आदमी उतरे, बाबा जी को उठा लिया चलते हुए। बाबा जी क्या तमाशा है भाई, उठा कर ले आया, लेकर रस्से में बांध के खेचो ऊपर ऊपर खेच लिया। बाबा जी हंसते कि क्या तमाशा होता है, क्या भगवान करते हैं। वो जान खड़े हो राजा ने हाथ जोड़ा, महाराज गुना माफ करना, आपको तकलीफ दी हमारा क्षमा कर देना हमारे। कहते क्यों क्यों बुलाया तुमने, कि महाराज हम लोगों की राजसी वृत्ति है, लो हाजिर करो अभी, हुक्म करना हमारा स्वभाव आदत पड़ी हुई है, लो ऐसा करो ऐसा करो। तो महाराज वो ये आपके लिए कर दिया कि बाबा लाओ जल्दी लाओ, अब जल्दी लाओ कहाँ तक पहुंचे। इस वास्ते महाराज आप क्षमा करना। कहते मेरे को क्यों बुलाया, कि महाराज बुलाया क्या, मैंने देखा जो आप ऐसे बाजार में चलते मस्ती से जैसे कोई जंगल में चलता हो ऐसे चल रहे थे, तो विचार दे दो अच्छे संत है। बुलाए क्यों बुलाए, कि महाराज भगवान कैसे मिले, ये मेरी बात है मन में, कोई ऐसा संत मिल जाए जो भगवान की प्राप्ति करा दे तो महाराज भगवान से मिलने का उपाय बताओ। साधु बोले उपाय तो तुम जानते हो मैं जानता तो आप तक भी क्यों नहीं, आपको बांधा ऊपर खेचा लाए आपको तरीक दी, मैं नहीं जानता महाराज। नहीं नहीं तुम जानते हो, कैसे जानते हो, तो तुम बताओ कि बाजार में इतने आदमी है केवल मेरे को क्यों बुलाया, मेरे को बुलाया, और भी तो आदमी बहुत से चलते फिरते हैं। हाँ महाराज आपको देखा कि किस तरह ध्यान नहीं है, तो किसी तरह ध्यान नहीं है तब तुम बुला लिया। अरे मैं चाहता था कि राजा से मिलूं तो क्या जल्दी मिल सकता था, आर्थिक देते विचार दे कौन है क्यों मिलता है, रुपया पुरुष को बुलाओ कौन है, किसी का आदमी है कोई कपटी है कोई गुप्तचर है क्या है, तो इतना जल्दी मैं मिल सकता था क्या, मैं चाहता था आपसे मिलना तो नहीं मिल सकते थे, पर आपके चाहना होगी क्या देरी लगी। ऐसे आप ऐसे जाओ संसार से उबरा जो भगवान को गर्ज हो गया बुला रही है, पटपट मिल जाएगा। गर्ज करो तो भगवान जल्दी मिलते नहीं है, गर्ज नहीं मन में कुछ, मेरी गर्ज होती राजा से मिलना है तो थोड़ी मिलता, ये जानते हो उपाय, तुम जानते हो मेरे को फैल मिलेगा। तो इस तरह से भाई कोई सहारा नहीं रखे तो भगवान मिलते हैं, कि सहारा कोई रखता नहीं था करे। इस वास्ते अपनी दरिद्रता क्या है कि और मिले और आवश्यकता पूरी होती नहीं, ये जरूरत है वैसी, मैं छोरी का ब्याह करना है पैसा नहीं है क्या करें, बहुत भूख लगी भोजन नहीं क्या करें, ये दरिद्रता है। अपनी चिंता क्यों करें, अब छोरी बड़ी हो तो इसका भाग होगा, चेष्टा करो बर खोजो जाती नाते में सब जगह चेष्टा करो, बर तो मिलना है जब मिलेगा भाई वो मिलेगा अचानक मिलेगा। तो इस वास्ते दरिद्रता है तो आवश्यक वस्तु नहीं मिलती और मन में चिंतन नहीं होता, धन का मिले और मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। अगर इन दो बातों को कर दो आप मत, आवश्यकता वाली चीज भी छोड़ दो, तो छोड़ देने क्या होगा, जैसे मेरे को भूख लगी तो मैंने मांगना छोड़ जाना लो, तो वो भूख मेरे से यहाँ फैलेगी तो आपके बीच में जाएगी, सब्जी भूखे होंगे तो आप देना चाहो जब चीज ज्यादा मिलेगी, मैं लाना चाहूँ ज्यादा मिलेगी, देने की चाह कब होगी, नहीं लेंगे तब होगी, लेने वाले की चाह देने की नहीं होती, सब पूछो सब एक ही को, नहीं तो चोरों में डाकू ज्यादा देना चाहिए ना, वे मार देते हैं दूसरे को चोरी कर देते हैं, तो धन की जरूरत तो उनके ज्यादा है, तो भूख ज्यादा वाले कानून देना है, रुपयों की ज्यादा जरूरत है उसको दान पुण्य करो, चाहो आप चोरों को दान दे को डाकू को, तो चाह नहीं है, चाह गई चिंता बेटी मनवा बेपरवा, गृहस्थाश्रम में हाँ गृहस्थाश्रम में भी है ये आश्रम, गृहस्थ हो चाहे साधु हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना काम ठीक तरह से करे, जो जैसी चीज मिली है उसे निर्वाह मस्त रहे उसमें, स्वामी लोग जा राय विद राख है राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राय विद राख है राम ताई विद रहिए, देखो एक आनंद होता है मौज हो गया। ये बात है इस वास्ते रुपयों का मूल्य आप ज्यादा आंकते हैं, उनको ज्यादा मूल्य करते हो तो रुपये मिजाज करते हैं आते नहीं, और भगवान का मूल्य समझो तो भगवान तुम्हारे पीछे फिर आ जाए, रुपयों की इच्छा नहीं होती कि मेरे को चाहते तो मैं चलू, पर राम जी के तो कोई इच्छा न हो तो राम जी गर्ज करते हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। तो भगवान भक्तों के दास है, क्यों भगत भगवान के दास होते हैं, ये यथामाम पद देते दास पथे बजा हुए। तो दरिद्रता अपनी मोल ली हुई है, अपने दरिद्र तो नहीं रहते, दरिद्र है ही नहीं भाई, को भी दरिद्र हो विशाल कृष्ण हो, ये घना धनी मन है, धनी है घना दरिद्री है, बड़ा दरिद्री है, लाखों का घाटा होता है, कई सैकड़ों घर भी ले गए, लाख का घाटा कभी पीढ़ियों में नहीं हुआ, अरविंद लाख करोड़ों का घाटा तो घटा भी ज्यादा है, एक भूख भी ज्यादा, कमावे भी ज्यादा, तो दरिद्री भी ज्यादा, भाई घटा भी ज्यादा, हमारे क्या घटा रहेगा बताओ। मारवाड़ी क्या होता है, बांडे कुत्तर लाए में कहीं मिले बताओ, बांडे कुत्तर लाए में कहीं मिले, काका ने पाका बात उड़ता रही दिशे छीजे सो धनवंती छीजे छीजे बल कम हो जाए नहीं, मारवाड़ी कहा छीजे सो धनवंती छीजे, क्या छीजे भिखियारी, क्या चढ़े सो तो पड़े बड़े क्या पड़े पिछारी, वही पड़ जाएंगे किसी बैठी कैसे पड़े जाए तो चढ़े जो पड़े, ऐसे छीजे सो धनवंती छीजे, क्या छीजे भिखियारी, बोलो हमारे घर तो क्या हुआ जयराम जी खर्च है, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो रुपयों का मूल्य करते हो अपने मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं करते, और जीवन में मनुष्य रुपया होने से आप बड़ा ही हो गए, बड़ी पार्टी होगी सर, क्योंकि धन हो गया बड़ी हो गई, धन चला गया छोटी हो गई, तो आपकी तो फजीती हुई है, धनी होने से भी धन होने से भी आपकी कोई इज्जत नहीं है, धन आवे तो इज्जत, धन चला जाए बेइज्जती, पद मिल जाए इज्जत नहीं है तो बेइज्जती, तो आपकी तो फजीती भतीजी है इसमें, आपकी इज्जत जब है कि धन हो, मैंने धन पैदा किया है, धन ने मेरे को पैदा नहीं किया है, ये आप सच्चा ठीक तरह से, क्या धन ने आपको पैदा किया है, धन आपने पैदा किया है, अब धन की भूख हम क्यों रखे, हमारा धन है, नारायण नारायण नारायण नारायण।